Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti ni kinachokujia kila Jumatatu saa 10:30 kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 11:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomar Denieu kwa ushirikiano wa Omer Ndoya. Tunaanzia nchini Burundi kama kawaida. Naam, nchini Burundi wanunuzi wa viwanja katika mji wa Changuzo wanatakiwa kujenga kwa kuzingatia sheria na vigezo, linaripoti shirika la habari ABP. Kwa kumnukuu Jerome Nimbona, mkuu wa ofisi ya mipango miji ya Burundi, nyumba na ujenzi Obuha kwa ufupi, katika jimbo la Changuzo. Shirika hilo linaloandika kila kukicha linabainisha kuwa wamiliki wa viwanja waliopewa na idara ya mipango miji wana muda wa mwaka mmoja kuvijenga na wanatakiwa kuwasilisha barua ya ugawaji wa kiwanja au hati nyingine yoyote inayothibitisha umiliki wa kiwanja hicho kama kibali cha ujenzi. Baada ya kuripoti kumradi, baada ya kipindi hicho kiwanja kinaweza kugawiwa mtu mwingine, alisema mhusika wa Obuha katika safu za ABP zinazo. Anaongeza kuwa watu ambao wamekamilisha ujenzi wao lakini hawana hati zinazohitajika wanaitwa kuripoti katika ofisi ya Obuha ya mkoa haraka iwezekanavyo ili kuratibiwa. Naam, uhaba wa mafuta, maelezo yasiyoridhisha, limeandika gazeti la Iwacu. Gazeti hili linasema Bujumbura imekuwa ikikabiliwa na uhaba wa mafuta mara kwa mara kwa miezi kadhaa. Sababu zinazotajwa ni ukosefu wa fedha za kigeni, kuongezeka kwa magari fedha za kigeni zilizokusudiwa kuagiza mafuta zinazotumiwa kwa madhumuni mengine. Mhandisi Deo Ndayishimiye, mkurugenzi wa usimamizi wa bidhaa za petroli, anakubali kukiukwa kwa uagizaji wa mafuta kutoka nje, lakini anasema wanafanya kazi kubadili hali hiyo. Anasisitiza kuwa fedha hizo zipo, lakini anasikitishwa na tabia ya baadhi ya waagizaji kuingiza fedha hizo mfukoni na kutofanya hivyo kwa wakati. Hali hiyo inasababisha matatizo ya usambazaji. Kulingana na yeye, bado wapo kati ya waagizaji hao wanaotumia pesa iliyotolewa kwa mafuta kwa matumizi mengine ambayo huchelewesha uagizaji. Omer, mwanaume mmoja aliyefariki akiwa gerezani takriban miaka mitatu iliyopita, linaandika gazeti la New Vision huko Uganda. Tayari tumekwisha toka Bujumbura na kwingineko Burundi, tukiingia huko Kampala Uganda. Ameondolewa mashtaka ya mauaji na wizi wa kuchochewa na mahakama ya rufaa. Mwaka wa 2010 Henry Lubega alipatikana na hatia ya mauaji pamoja na Jamir Musoke, Hisen Lukwago na John Sembatia, na jaji mstaafu Elizabeth Naihamia aliyeketi katika mahakama kuu ya Nakawa. Kwa sababu hiyo, hakimu aliwahukumu kila mmoja wao miaka 13 na miezi miwili kwa mauaji pamoja na miaka 15 na miezi miwili kwa wizi wa kutumia nguvu. Kwa kutoridhishwa na hukumu yao, kundi hilo kupitia wakili wao Henry Kunya lilikata rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Hata hivyo, rufaa yao ilikatishwa tamaa baada ya kubainika kuwa mambo kadhaa muhimu hayapo kwenye rekodi ya mahakama, ikiwamo hukumu ambayo mahakama ya rufani ilipaswa kuipitia. Daima nchini Uganda, gazeti la Daily Monitor limeandika kuwa takriban watu 9 wameuawa na wezi wa mifugo wenye silaha katika eneo la Karamoja katika muda wa wiki mbili zilizopita, polisi walisema. Msemaji wa polisi wa eneo la Karamoja, Bwana Michael Longole, aliambia Daily Monitor kwamba waathiriwa waliuawa katika shambulio la kuvizia lililofanywa na wapiganaji hao, huku wengine wakiuawa wakati wa uvamizi wa wahalifu hao kwenye zizi la ng'ombe la waathiriwa hao. Kulingana na Bwana Lungule, wezi wawili wa ng'ombe waliondolewa kazini katika maeneo tofauti ya eneo hilo katika wiki iliyotangulia. Rekodi za polisi zinaonyesha kuwa tangu kuanzishwa upya kwa upokonyaji silaha wezi 475 wamekamatwa na 256 kati yao walitiwa hatiani na kuhukumiwa kifungo cha magereza, vifungo vya magereza tofauti mkoani Karamoja. Naam. Kenya, kabla ya mapumziko, Romwald na The Standard, wanajeshi sasa wanachukua Kemsa. Sasa ni rasmi kwamba vikosi vya ulinzi Kenya vimechukua jukumu katika mamlaka ya ugavi wa dawa Kemsa. Takriban maafisa 40 wa kijeshi waliripoti katika makao makuu ya Kemsa wakati timu ya wajumbe wa bodi inapanga kutembelea ofisi za kanda ili kuwashawishi magavana kuunga mkono mageuzi katika mamlaka hiyo. Duru za kuaminika katika mamlaka hiyo ziliambia The Standard kwamba kutumwa kwa wanajeshi kuna kuja baada ya timu ya huduma ya vijana kwa taifa NYS kuripoti katika mamlaka hiyo mnamo Novemba 4. Na wachungaji wa makanisa ya kievangelisti na kiasili kutoka Kiambu na Nairobi nchini Kenya sasa wanaitaka serikali irejeshe adhabu ya kiboko shuleni, gazeti la Taifa Leo limechapisha. Wakiongozwa na askofu mkuu wa Glory Outreach Assembly Kahawa Wandeni, Bwana David Munyiri, wachungaji hao wanasema ni kiboko tu kitakachorejesha kwa haraka nidhamu ya wanafunzi. Aliwashauri wazazi wawe mstari wa mbele kuwashauri na wao kabla ya kupeleka matakwa ya nidhamu kushughulikiwa na mwalimu. Waliwashauri wazazi pia kuwajibika hasa wakati huu wanafunzi wamerejea nyumbani kwa likizo fupi. Wachungaji hao walikashifu tabia ya wanasiasa kuwapa vijana kiinua mgongo ama hela chache, jambo wanaodai vijana hao huzinunulia dawa za kulevya na pombe. Na imetimu saa 10:21 katika studio zetu hapa mjini Bujumbura. Kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. Sauti hewani ni pamoja na hii yangu Omer Nduayo ninayeshirikiana na Romuald Niyoivuze. Punde tunarejea. Habari za magazeti. Naam, tunatoka huko Nairobi moja kwa moja tunavuka kidogo huko Juba, Sudani Kusini, ambapo gazeti la Sudan Tribune limeandika kuwa asasi za kiraia za Sudani Kusini zimekaribisha kuundwa upya kwa mabunge manne ya serikali ya mpito yaliyoanzishwa hivi majuzi. Serikali Rais Salva Kiir mnamo Ijumaa aliunda upya na kuteua wajumbe wanaowakilisha mabunge ya majimbo ya Upper Nile, Lakes, Western Equatoria na Central Equatoria. Asasi ya kiraia ilitoa wito kwa serikali ya mpito iliyohuishwa na ya umoja wa kitaifa ndani ya ngazi ya serikali kuu kupata usaidizi wa kisiasa na kifedha kwa mataifa na serikali za utawala wa kisiasa ili kuchukua jukumu zuri katika utekelezaji wa makubaliano ya amani. Ilizitaka pande zote kutekeleza hatua ya 35 ya wanawake wakati wa uteuzi wa wenye viti wa kamati na manaibu wao katika mabaraza ya serikali. Na kutoka Juba moja kwa moja twende Kigali na The New Times. Maafisa 20 wa Rwanda Defense Force wanahudhuria mafunzo ya waangalizi wa kijeshi wa Umoja wa Mataifa. Jumla ya maafisa 20 wakuu wa jeshi la ulinzi la Rwanda RDF mnamo Jumatatu Novemba 8 wameanza mafunzo ya waangalizi wa kijeshi katika chuo cha amani cha Rwanda katika wilaya ya Musanze. Kozi ya wiki mbili ya kozi ya waangalizi wa kijeshi wa Umoja wa Mataifa kwa wakufunzi imeandaliwa na chuo cha amani cha Rwanda RPA kwa ushirikiano na timu ya msaada wa amani wa ya Uingereza Afrika na huduma Uingereza Afrika ya na huduma ya Umoja wa Mataifa ya mafunzo ya pamoja ITS. Maafisa hao pia wanatarajiwa kutoa mafunzo kwa wenzao wa RDF. Na mtutoke Rwanda tulekee nchini Tanzania, ambapo kulingana na gazeti la Mwananchi, wakati Rais Samia Suluhu Hassan akiwataka viongozi wa siasa kumwenzi aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar hayati Maalim Seif Sharif Hamad, kwa siasa za majadiliano. Baadhi ya wanasiasa wemtaka kutimiza kwanza ahadi yake ya kukutana na vyama vya siasa. Rais Samia alitoa kauli hiyo Ijumaa mjini Unguja alipozindua taasisi ya Maalim Seif. Hapa ninamnukuu: kama liko jambo linalopambanua hayati Maalim Seif kwa usahihi kabisa, basi ni uthabiti wa msimamo yake na utayari wake wa kutafuta maridhiano pale inapotokea kusigana na kutofautiana katika jambo analoamini, mwisho wa kunukuu. Na hii ni sifa ya kawaida kwa wanasiasa na viongozi wengine duniani. Mtakubaliana nami kwamba mara nyingine katika nchi zetu zinazoendelea, wanasiasa wanapotofautiana, kinachofuata ni vurugu isiyoisha, mwisho wa kunukuu tena, alisema Rais Samia Suluhu Hassan. Naam, tusalie huko huko Dar es Salaam, ila kwa sasa turukeruke viwanjani na Mwanasport. Makambo yamenikuta, akutana na kocha uongozi, ndicho kichwa cha habari cha Mwanasport katika habari hii ya timu ya timu ipi utajua katika taarifa hii. Star wa mashabiki wa Yanga, nadhani umenipata, Heritier Makambo amekiri kwamba hali ya kukaa benchi au jukwani aliyokutana nayo ndani ya kikosi cha sasa hakuitegemea. Mchezaji huyo ambaye alikuwa amebeba mategemeo makubwa kwa mashabiki ameliambia Mwanaspoti jijini Dar es Salaam kwamba amelazimika kukaa na kocha na uongozi wakati huu ambao ligi imesimama, ili kujua kiundani kwamba anakwama wapi na afanye nini. Daima katika michezo, ila kwa sasa tuachane na Yanga, tutazame yapi yamezungumzwa kwenye kikosi cha Simba. Chuma hiki hapa ni fundi wa pasi nyingi, ndicho kichwa kingine kinachozungumzia kikosi hiki cha Wasimbazi. Wakati mashabiki wa Simba wakihesabu saa kabla ya kushuhudia kocha mkuu mpya wa kikosi chao akitua Msimbazi, mabosi wa klabu hiyo wamekuja na surprise ya aina yake ya kuwaletea kocha kutoka Hispania ambaye anasifika kuwa soka la kampa kampa tena. Awali alielezwa Simba ilikuwa ikiwapigia hesabu makocha kutoka Afrika akiwamo Rolani Mokwane wa Afrika Kusini, lakini dau lake likawafanya wachomoe mapema licha ya kushawishiwa na kocha wa Al Ahli Pisto Mosimane. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa dondoo magazeti za leo hazina cha ziada. Usikose kuendelea kusikiza vipindi vingine vya Radio Isanganiro. Hapa studio ulikuwa na mimi Lomar Denieuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwai. Kwa upande wa mitambo alikuwa Erika Dogo. Tunawatakia kila laheri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Isanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.